Dumnezeu. Nu uita niciuna din binefacerile Lui, că cel îți iartă fără de legea ta, vindecare-n dar îți dă și veci mântuirea.